Prachtige muziek van Sergio Mendes en Brazil 66. Het nummer van de Beatles brachten ze toen de tijd. Werd een behoorlijke hit trouwens. Je luisterde naar Full on the Hill. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Leuk dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Een show vol heerlijke muziek. Zo voor aan het einde van de dag tenminste. Als je niet naar een herhaling luistert, want dat zou ook zomaar kunnen. In de show vanavond, behalve heerlijke muziek, ook een paar interessante onderwerpen. We gaan het hebben over het Maritiem Festival. Daarmee sluit het Maritiem Museum in Rotterdam het jaar af. Het vakantiejaar zou je kunnen zeggen. En dan begint alweer het herfstseizoen. En wat ze in de aanbieding hebben en waarom je er zeker naartoe zou moeten gaan, dat hoor je zo meteen. Alf de Horst maakt zich druk over armoede in de regio en niet ten onrechte, want er staat wel het een en ander op het spel. En wat dan wel, dat hoor je zometeen hier in de show. En we gaan praten met Mirjam en Saida. Zij hebben het over kinderen die een aantal problemen veroorzaken of problemen ondervinden in hun opvoeding. Hoe dat zit, dat hoor je straks in het gesprek met Herman de Bruin. Dus blijf luisteren naar De Late Avond op jouw lokale omroep. See that I Dit is de late avond. Hij gaat lekker. Deze van Denise Williams, It's Your Conscience. Uit 1981 alweer. Kabbelt lekker door, zou je kunnen zeggen. En Amsterdam. Amsterdam dus, hoor je ervoor met Lucy. Lucy, natuurlijk de mooiste muziek hier in de late avond. Maar ook ja, de interessantste onderwerpen. Leuk onderwerp ook. We gaan het hebben zo'n weekje na de havendagen in Rotterdam over het Maritiem Museum. Die sluiten een vakantieseizoen. Spetterend af. Hier is een gesprek met Herman de Bruin daarover. Het Maritiem Festival sluit de zomer spetterend af. En ik ga erover praten met Linda Ammerlaan. Ze is programmamaker van het Maritiem Museum. Linda, welkom. Hallo. Nou, Maritiem Museum dat aan het spetteren is, dat hoort wel bij elkaar, hè? Met water zijn jullie toch vertrouwd? Zeker, zeker wel. En dat is ook live te zien door een van de kranen zelfs. Een soort van waterspektakel. Er zijn heel veel erfgoed hebben we natuurlijk. Met kranen en locomotieven en dat soort dingen. Maar een van de dingen past heel erg bij wat je net zei van het water. Dus een van de kranen die maakt een waterspektakel. Een waterspektakel, zo. Ja. Dat klinkt heel goed. En dat is in de Oude Haven bij het Maritiem Museum in Rotterdam. Ja. Maar een festival van een paar dagen, daar sluiten jullie dan de zomer mee af. Er gebeurt van alles dus. Er gebeurt heel veel. Buiten dat wij zelf erfgoed hebben, komen er ook heel veel gastschepen deze kant op. En die liggen dan bij ons in de haven, maar ook tot en met de erfgoedhavens. Mm-hmm. Er zijn allemaal verschillende soorten schepen die allemaal bezocht kunnen worden. En sommige schepen hebben ook programma. Dus dat is super, super tof om mee te maken. Want ja, die liggen niet elke dag hier. Nee. Verder hebben we op de kade hebben we een heus containerdorp waar eigenlijk een vracht aan verhalen te zien en te horen is. Door middel van een expositie, door middel van verhalen die verteld worden. Mensen kunnen zelf aan de slag met het schone vissen van de haven met de Green Kayaks. Oh, dan zijn we ook nog met het milieu bezig dus. We zijn ook nog met het milieu. Nou, de uitdaging natuurlijk van de toekomst. Een van de uitdagingen is natuurlijk het plastic en de afval wat in het water verdwijnt. En jullie hebben ook nog visserschepen liggen. Nou, die zijn er ook niet meer zoveel, dus dat is ook bijzonder, denk ik. Zeker, zeker. En er is nog, we hebben zelf een boot gebouwd. En die wordt dan ook tijdens het festival gedoopt en voor het eerst te water gelaten. Ja, is dat dan die Sint Eels Skif? Ja. Hoe moet ik me dat voorstellen? Kan je het een beetje beschrijven? Het is een mooie houten sloep, noem ik het zeggen. Ja, ik moet even. Ik weet niet alle termen nog, de juiste dat hoeft ook niet, joh. Maar het is een sloep en hij heeft nog een speciale kleur ook, heb ik begrepen. Ja, want die, dat was een prijsvraag. Maar ja, die mogen mensen natuurlijk komen bekijken hier als ze op de kade zijn. Ja, en hoe zat die prijsvraag in elkaar dan? Met een kleurplaat hebben kinderen ingekleurd. Of tenminste de kleuren bedacht die zij interessant vonden. En daar is een winnaar uitgekozen. Wanneer gaat het allemaal plaatsvinden? Want er is nog veel meer te doen. Hè? Want we hebben het ook over de Wereldhavendagen. En we hebben het over de foto-expositie. Die hebben we nog niet eens genoemd. Nee, ja, er is zoveel te noemen. Want het is echt een mooi vol programma. Ja. Dus we hebben het erfgoed in de haven. En we hebben het kaderprogramma waar ook allemaal kraampjes staan. We hebben het containerdorp. We hebben een muziekpodium elke avond. Dus ja, ik kan niet alles noemen. Nee, maar allemaal rondom het Maritiem Museum, hè? Ja. En aan de havens dus, de museumhaven ook. Ja. En er is vast nog een website waarop meer te vinden is wat er allemaal te doen is. En moet je ook kaartjes aanschaffen of is dat buiten niet de bedoeling? Nee, dat is buiten hoef je geen kaartjes aan te schaffen. Wat nog wel ook echt wel een aanrader of een tip is en dat is heel bijzonder, is de elevator staat hier nog. Dat is de laatste werkende kraanzuiger ter wereld. En die gaat na de Wereldhavendagen weer terug naar Antwerpen. En het is wel, sowieso is het een waanzinnig mooi, iconisch. Ja, die zoog het graan uit het schip, hè? Ja, maar het is ook spektakel als het onder stoom staat. Ja. Vindt u het niet jammer dat hij weggaat? Zeker, maar het is ook juist een hele mooie samenwerking met Antwerpen. Oké. Okay. Dus we zwaaien ook in een workshop gaan wij de elevator uitzwaaien, zeg maar. Dus als je hem wil zien, moet je naar die dagen toekomen bij het Maritiem Festival. Ja,

The Sound of Music herleefde met deze versie van My Favorite Song, gemaakt door Jenny Abramson. Jawel, en ze maakte dat lied voor een reclamespotje voor een auto, natuurlijk. Verder hoorde je Morane en La Chanson Vieux Amants, natuurlijk hier in de show. En dat nummer kennen we ook van Herman van Veen, Liefde van Later. In een ogenblik de nieuwe column van Han van der Horst. Die man maakt zich druk terecht over armoede, vind ik persoonlijk hoor, als ik even mijn eigen mening mag geven. Volgens het Rode Kruis wordt er honger geleden in Rotterdam in de omgeving. En Han van der Horst heeft daar een opvatting over en haalt daar zelfs een heilige bij. Het komt er allemaal aan. Na ja, een lied over een heilige, The Birds, luister mee naar From a Distance. From a distance, the world looks blue and green, and the snow-capped mountains white. From a distance, the ocean meets the stream, and the eagle takes to fly. From a distance, there is harmony, and it echoes through. It's the voice of peace. It's the voice of every man. From a distance, we all have enough, and no one is immune. There are no guns, no bombs. Songs of every man. God is watching us. God is watching us. God is watching us from a distance. From a distance, you look like my friend, even though from a distance, I can't comprehend what all this war is for. From a distance, there is harmony, and it echoes through the land. It's the hope of hopes, it's the love of loves, it's the heart. It's a song of every man. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, het is eigenlijk al oud nieuws. Het Rode Kruis is ook in Nederland begonnen met voedseluitdelingen omdat mensen er honger lijden. In dat kader kreeg ook het college van Rotterdam een brief met waarschuwingen over de voedselsituatie in de stad. Er lopen te veel mensen rond die niet genoeg te eten hebben. Vaak komt dat door een combinatie van lichamelijke en geestelijke problemen. Ik ontleen dit aan een commentaar van Peter Groenendijk in het Algemeen Dagblad. Hij volgt voor zijn krant de gemeentepolitiek en kreeg dus ook deze brief van het Rode Kruis onder oog. Die maakte diepe indruk op hem. Iedere Rotterdammer moet hem lezen, vindt Groenendijk. Hij heeft een link naar de betreffende informatie bij zijn commentaar gezet, maar die heeft het AD op zijn beurt achter een betaalmuur geplaatst. Tot zover alle Rotterdammers. De laatste tijd moet je voor steeds grotere delen van het AD online betalen. Dat kan natuurlijk niet anders, omdat een krant zichzelf moet bedruipen. Maar het is absurd dat je geen losse artikelen kunt kopen of toegang tot de site voor één dag. Je moet je per se op de krant abonneren. Dit tussendoor, deze ergernis, deze luxe ergernis, kan ik niet voor me houden. Ik meen dat burgemeester Ahmed Abu Taleb kort na zijn aantreden heeft gezegd dat in zijn stad dakloosheid niet mocht voorkomen, maar inmiddels zie je in de hele stad de thuislozen rondzwerven. En armoede wordt ook zichtbaar, nu lege blikjes en petflesjes statiegeld opleveren. Het is volstrekt onacceptabel dat in onze streek mensen niet genoeg te eten hebben. Ik zeg bewust onze streek, want die armoede is geen Rotterdams verschijnsel. Je ziet overal de tekenen opduiken, ook in de dorpen rond de grote havenstad. Ook bij mij in Schiedam. Terecht dat Peter Groenendijk daar in de grootste krant van onze streek de staf overbreekt. Toch is er iets waar ik op wil wijzen. Ik bedoel dat niet als kritiek, maar als een kanttekening. Hij schrijft: de noodkreet van het Rode Kruis was gericht aan de gemeenteraad, maar alle Rotterdammers zouden het zich moeten aantrekken. Daarin heeft hij natuurlijk groot gelijk, maar dan volgt dit. Eenvoudige oplossingen zijn er niet, maar we kunnen wel iets doen. Steun de voedselbank of de gaarkeuken, of Goud van Noord, of een van al die andere organisaties die armoede in de stad proberen te bestrijden. De armen in Rotterdam hebben de hulp nodig van ons allemaal. Kleinigheid. Hier wordt een onderscheid gemaakt tussen ons allemaal aan de ene kant en de armen aan de andere kant. Die armen zijn burger net als u en ik. Ze horen bij ons, ze maken deel uit van dat ons allemaal. Het verschil is dat ze misschien meer genaaid zijn door het leven dan u en ik. In een behoorlijke samenleving hebben ze recht op vervulling van hun basisbehoeften. Ze mogen niet afhankelijk blijven van liefdadigheid. Daarom is steun aan al die clubs waar je langs moet voor je bordje warm eten of je pakket boodschappen wel een daad van naastenliefde, maar niet van solidariteit. Daarop hebben de armen in onze streek net zo goed recht. Het gaat, stelt het Rode Kruis vast, om mensen die lichamelijke en geestelijke problemen tegelijk hebben. Althans in de meeste gevallen. Conclusie, ze zijn het slachtoffer van wanbeleid, want anders waren ze door ons zorgstelsel wel bereikt en in bescherming genomen. Dat dit niet gebeurt is een politiek schandaal. Het is een gevolg van wat de boven ons gestelde de participatiesamenleving noemen. En degene die weten waar dit allemaal op neerkomt, de fuck you maatschappij. Wij moeten arme medemensen helpen, maar een snuifje oproer, een beetje opstandigheid, een tikje woede geuit aan de stembus of op straat, daar bestaat ook behoefte aan. Onthoud bovendien, van de katholieke kerk mag je stelen als je niet genoeg geld voor eten hebt, want niemand heeft een absoluut recht op bezit. En wie in een dwingende of klaarblijkelijke noodtoestand verkeert, mag een brood nemen. Dat is dan geen zonde. Sint Thomas van Aquino schrijft dat zelf in zijn Theologica. Onze lieve Heer. van de bier, bier evangelisten. Geboren op de velden, vreugde me maar voert, en stort de zweet en bloed en al ons verdiensten verdwijnen in de zakken van haar die er niks voor doen. We hebben gevreugd om op de wereld te geraken. In ons kinderjaren hebben we zwart gezien van de honger. En als we groter waren, dan kwam er oorlog. En dan was er weer honger. En kwamen er ziektes, ellende en misère. En na de woudzin, na komt de dood. En dan moeten we ook nog door Del. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. De groenteman op de hoek, die had een knappe zoon. neef kreeg heel vaak bezoek van de dochter van ome Toon. Een meisje niet zo knap, maar ook geen van gedroogd, die dagelijks groenten en fruit bij de zoon van de groenteman kon. Maar de jongen kreeg haar door, sprak meisje, daar kom je niet voor. Radijs, radijs, ik moet je voor geen prijs. Augur, augur, zoek jij maar zo Jan Jur. Witlof, witlof, voor mij ben jij lauwtof. Citroen, citroen, daar kan je het mee doen. Ja, la, la, la, la, la, la, la, la. Het meisje hield dapper vol, tot groentemans leed vermaakt. Maar zo lief zij toen een lol, heus jij slaapt mij niet aan de haak. Al lach je nog zo lief, ik weet wel wat je kwel. Je doet echt je best niet voor mij, maar je aast op de zaak en het geld. Dus ik zeg je maar heel vlug, al kom je nog gauw hier terug. Radijs, radijs, ik moest je voor geen prijs. Augurk, augurk, zoek jij maar zo'n Janje. Witlof, witlof, voor mij ben jij lauwtof. Citroen, citroen, daar kan je het mee doen. Meloen, meloen, van mij krijg jij geen zoen. Banaan, banaan, je kan maar beter gaan. Olij, olij, hey zeg, blijf van mijn lijf. Berij, berij, dat is er echt niet bij. Hier heb je je groente en fruit, ga nou de deur maar uit. Geweldig, de hele groentewinkel kwam voorbij bij deze mooie van de Amazing Stroopwafels. De radijs en een stuk ja, Vlaamse ja, toneel zou je kunnen zeggen, een soort musical. En dat op speciaal verzoek van Han van der Horst. Met een excuus voor het kraakje aan het einde van ja, de column van hem. Want daar ging iets niet helemaal lekker. Het is even niet anders. Straks gaan we het hebben over heel andere zaken. We gaan praten over zaken die mensen bezighouden. Wat dat is, dat hoor je zo meteen. Onder andere na deze van Michael Bublé. When I'm awfully low, when the world is cold, I will feel a glow just thinking of you and the way you look tonight. You're with your smile so warm and your cheeks so soft, there is nothing for me but to love you and the way you look tonight. Each word, your tenderness grows, tearing my fears apart. catches my foolish heart. Lovely, never ever change. Keep that breathless charm. Won't you please arrange it? 'Cause I love you just the way you look tonight. Ik ga praten met Mirjam van Rijn. Ze is directeur van Team Toekomst. En wat de toekomst is, dat kan ik beter aan zelf vragen, want ze is in de uitzending. Mirjam, welkom. Hi. Team Toekomst, ben je directeur van? Ja, welke toekomst hebben we het dan over? Nou, ik ben dat in 2020 gestart, samen met Saïda. Mm-hmm. Wij zijn moeders uit de wijk. Al jarenlang actief. Ik ben onder andere ook een hockeyvereniging in de wijk gestart. En nog een paar initiatieven. En ik zag dat te veel kinderen niet hun kansen kunnen ontwikkelen in onze wijk. En dat is doodzonde. Voor de kids, maar ook voor ons als maatschappij. Ja. En toen ben ik op zoek gegaan naar iets dat wel zou kunnen helpen. En dat vond ik. En dat is Team Toekomst. Heel actief in de wijk dus eigenlijk. Welke wijk hebben we het dan over? We hebben het over de Rotterdamse wijk Delfshaven. Ouders hebben het zwaar. Het was al zwaar. En door corona en vervolgens de energie, die hoge energielasten hebben heel veel gezinnen het heel zwaar in de wijk. En die moeten eigenlijk overleven om in ieder geval aan het doen te komen. En dan is het hartstikke lastig om je kind ook huiselijk begeleiding te geven. Om je kind ook 3 keer in de week naar de sportvereniging te brengen. Mm-hmm. Om geen stress te hebben thuis. Dat is hartstikke ingewikkeld. En wij zijn buren, we wonen in de wijk en we vinden dat we het met elkaar moeten doen. Dus ja. Wij ondersteunen de gezinnen die tijdelijk ondersteuning nodig hebben. Ja. En waar bestaat die ondersteuning dan uit? Dat als je kinderen helpt, ja, je kan zeggen ze kunnen niet naar de sportschool omdat ze geen geld hebben. Maar dat is niet het enige, denk ik. Zeker niet. Eigenlijk is geld nog het makkelijkst om op te lossen. Het gaat om, wat wij doen is samen met de scholen, want zij weten precies hoe het gaat met ieder gezin. Selecteren we gezinnen waarvan we met elkaar zeggen, die hebben echt naschools extra steun nodig. Zodat de kinderen op school ook beter tot hun recht komen. Wij gaan die gezinnen naschools ondersteunen. Om de week hebben we een gesprek met het kind. Daarin ontwikkelen we het kind sociaal, emotioneel en zelfvertrouwen. We zorgen dat het 4 uur naar school participeert en we steunen de ouders op tal van leefgebieden. Wat bij dat gezin speelt, het is maatwerk, dat doen we 2 jaar lang. En na die 2 jaar is dat gezin weer op de rit. En is de gemeente Rotterdam daar dan nog bij betrokken? Zij zijn een van de partijen die ons ook ondersteunen. Want je hebt het een aantal jaren geleden bedacht toen je in Londen was. En misschien kan je daar nog even iets over zeggen. Ja, dat klopt. Ik heb een baan bij het Social Impact Fonds Rotterdam. En fonds ging ik naar Londen, naar een ander fonds toe. En de eerste investering die zij presenteerden op die ochtend was de West London Zone. En dat is de eerste missende schakel. Hier zoek ik al 5 jaar lang. En ik heb de dag daarna ben ik naar de basisscholen gegaan en heb ik gezegd, nou, zou dit een oplossing kunnen zijn voor dat grote vraagstuk? En toen zeiden zij, waarom is dit er nog niet? Ja, dus toen zijn we begonnen met de eerste 3 basisscholen. Ja, dus het was een schot in de roos, kan je wel zeggen. Ja, absoluut. Welke kinderen hebben we het over? Je hebt het over jongere kinderen op de basisschoolleeftijd, hè? Ja, we hebben het over kinderen in de basisschoolleeftijd. We hebben nu ongeveer 250 gezinnen die we ondersteunen. Zo, dat is heel wat. En dan kun je ook nog wel vrijwilligers gebruiken, denk ik, die dat werk weer gaan doen. Zeker, maar deze dames, deze moeders, die krijgen van ons een baan. Keurig salaris en een opleiding social work. Oh, dus het zijn geen vrijwilligers meer uiteindelijk? Nee, we hebben heel veel vrijwilligers die ons dan moeten ondersteunen. Maar deze moeder, de linkwerkers, die worden betaald. Ja, ja. Nou, dat is een heel bedrijf aan het worden. Of al geworden eigenlijk, absoluut, kan ik rustig zeggen. Dat is het inmiddels, ja. Ja, ja, ja. Had je dat verwacht? Absoluut niet. Oké. Nee, maar het is verschrikkelijk mooi om aan te werken. Vooral als je ziet wat de impact is op kind- en gezinsniveau. Ja, en als het resultaten oplevert en die kinderen worden daar blijer en beter van. En dat hele gezin wordt daar beter van. Is dat alleen maar mooi natuurlijk. Absoluut. Ja. En ik hoor dat je zelf ook kinderen hebt, dus er is ook nog wel in het huishouden wat te doen. Maar jullie zijn heel actief in dit segment van de samenleving. Dat klopt, ja. Dat in ieder geval. Als mensen daar meer over willen weten, sociale media, zijn jullie actief? Ja, absoluut. We hebben een account op Instagram, we zitten op LinkedIn. Maar mensen kunnen ook altijd contact opnemen via de website. Ja, en noem die maar een keer. www.teamtoekomst.nl Teamtoekomst.nl, dat is de website waar u meer te weten komt over die honderden kinderen die persoonlijk een plan hebben en betere ontwikkeling krijgen door Mirjam van Rijn en Saïda, laat ik het zomaar zeggen. En al die andere mensen die daar ook bij betrokken zijn, maar dat zijn er heel veel meer natuurlijk. Absoluut. Ja. Mooi werk en leuk om dat allemaal van jullie te horen, om dat in Rotterdam te doen. Mirjam van Rijn, dank je wel voor dit gesprek en heel veel succes met alle mensen die je helpt. Tot middernacht, de late avond. dat was hem weer voor vandaag. Deze aflevering van De Late Avond. Earth, Wind and Fire, Sunday Morning. Ik dank je weer voor je gezelschap vandaag. En ik hoop dat je er weer bij bent bij een nieuwe aflevering van De Late Avond. Morgenavond al. Dan zit hier Bert de Wolf en hij heeft ook weer lekkere muziek en mooie onderwerpen. Dus luister dan vooral weer. En we gaan op naar de 2000ste aflevering alweer van De Late Avond. Dat is over een paar dagen al. Dat gaat razendsnel. Ik hoop dat je er dan ook weer bij bent. Ik wens je een mooie nacht voor zometeen. Wel trusten, prachtige dromen. En als je gaat slapen, dus geen nachtmerries. En ga je werken, blijf je werken. Dan wens ik je een hele goede wacht.